kitambi hawezi kupeleka moto. Awe mama pita u. Uliamini wana kanisa, ukaongoza kila misa, ila ulijiona Mungu mtu kisa una pesa sana. Uliamini ushirikina na kula kondo wa Bwana, mchungaji pita u. Mlevi pita huku. Najua umekatatama, ndo maana na kuona umeshikatama. Najua umekatatama, ndo maana na kuona umeshikatama. Yani kazi yako udije hilo alipingiki. Ila kila ulipofika muda ibada ulizima mziki. We DJ Pita. We kwanza unalana chumbani kwako kuna mafuta kila kona. Unapenda kwa mpalange mtume ataki atakukuona. Awe shoga Pita. Nikikutazama unatia uluma. Bana naona utoboi. Usha watoa mimba mina na zena. Na olivo fundi ukosei. Nawe Dr. Pita u. Yani kufumba kufumbu wakajiona umefika. Sheria ukaipindisha. Masikini ukawakomesha. Na ukanenepa kwa rushwa. Wea kimo Pita u. Wewe mtoto wa kike ila nawe una demu. Na mademu anakuita shemu. Ainauma sana hata baba na mama wataki hata kukuona. Maisha yako yote lana. Auna mashine ila kazi tukusagana. Tomboy Pita huku. Anatelekeza mpaka familia. Ada ya watoto wake ikifika kwako unakugabia. Yani kudanga bongo uliziki. Unaenda Uturuki. Unakunywa vidonge hata mimba ushiki. Mbele ya shemeji zako napita na kanga. Malaya Pita huku. Mchawi unafanya watu wanafukuzwa kazi. Wengine wanaua kwa kuwapa malazi. Mchawi unawachanisha mpaka wapenzi. Mchawi unawanyima watu usingizi. Mchawi yo nakosa cha kuongea. Usiku nageuka paka mabati unarukia. Mchawi unaua mtu anaacha familia. Msiba unatokea unalia dunazimia. Mchawi ndo chanzo cha umasikini. Unapita kwenye pembe vimilango wioni. Na uchawi mka upeleka usafini. Yani lava lava hata imbe vipia onekani. We mchawi Pita huku.